Четвертый урок. Тетарто мάθημα. Στη στάση. Συγγνώμη, υπάρχει λεωφορείο για το πανεπιστήμιο? Ναι, υπάρχει. Είναι το 15. Κάνει στάση ακριβώς μπροστά στην φιλοσοφική σχολή. Ευχαριστώ, κυρία. Παρακαλώ, είστε ξένος? Ναι, είμαι Ιταλός. Πόσο καιρό είστε στην Ελλάδα? Είμαι εδώ 20 μέρες μόνο και μαθαίνω ελληνικά. Υπάρχουν πολλοί ξένοι φοιτητές στο πανεπιστήμιο? Ναι. Υπάρχουν και φοιτήτριες? Ναι, αλλά όχι πολλές. Μένετε μόνος? Όχι. Μαζί μου μένουν και δύο φίλοι μου. Έχετε μάθημα πολλές ώρες κάθε μέρα? 4 ώρες κάθε πρωί. Να το λεωφορείο 15. Χαίρετε. Μιλάς ελληνικά? Τζον, μιλάς ελληνικά? Ναι, μιλάω πολύ καλά. Ο Στίβεν μιλάει ελληνικά? Όχι, δεν μιλάει καθόλου. Τι γλώσσα μιλάει? Μιλάει πολύ καλά αγγλικά και λίγα γερμανικά. Δηλαδή είναι Άγγλος? Όχι, είναι Αμερικανός και η φίλη του είναι Γερμανίδα. Ο Σπύρος είναι φοιτητής. Δεν σπουδάζει όμως στην Ελλάδα, αλλά στη Γερμανία. Μένει εκεί εδώ και ένα χρόνο. Μιλάει και γράφει τα γερμανικά, αλλά δεν καταλαβαίνει και τόσο καλά όταν οι Γερμανοί μιλούν γρήγορα. Γι' αυτό ρωτάει πολύ συχνά και έτσι όλοι καταλαβαίνουν πως είναι ξένος. Οι φίλοι του και οι φίλες του είναι και αυτοί ξένοι. Δύο Άραβες, μια Ιταλίδα, δύο Αμερικανίδες και ένα Καναδός. Όλοι τους είναι φοιτητές.